upadła, pozostał jeden wariant. Tylko śmierć może rozłączyć Maria z wariat. Chcesz wiedzieć, co zrobiłem, dlaczego, jak? 26 lat, w środku wrak. Bombo jas, odjeżdżam, nic mnie nie dręczy. W moich słowach prawda, przeżyć wewnętrznych. Zło wyszło z butami do mojej duszy. Dziś prędzej atak serca niż ofensywa skruchy. Oczu nie zamydlam, po co się oszukiwać? W nocy umieram, w południe schodzę po dwa piwa. Moja wina i nic mnie nie zatrzyma. Mitsubishi, kokaina. Jeżeli umrę z rana, to na pewno na zawał. Sam to widzisz, wszystko w całość się układa. Znaki na niebie, ziemi mówią P i H. Czego może chcieć od życia taki gość jak ja? Są takie chwile, kiedy jesteś bezsilny. Się decydujesz, chociaż odradzają inni. Kielich goryczy, teraz go wypijmy. Sam sobie winny. Są takie chwile, kiedy jesteś bezsilny. Się decydujesz, chociaż odradzają inni. Kielich goryczy, teraz go wypijmy. Sam sobie winny. Wiem, że jestem winien, wina po mnie płynie. Temat ten na pewno ciebie nie pominie. Tu prawda nie zginie, zostanie pośród ludzi. Wiem, że jestem winien, a to sumienie brudzi. Zobacz, przyjacielu, jak życie tu wygląda. Ja tu się budzę i powietrze zaciągam. Stąd moja siła, ten rap płynie w żyłach. Nasza przepowiednia nie zawsze jest miła. Wiele już widziałem i z wami się tym dzielę. Blizny na ciele i przyjaciele ze mną. Już wielu z was wybrało drogę ciemną. To nie wszystko jedno, samo to nie minie. Ja po to sięgnąłem i ja jestem winien. Ciebie nie winię, sam to zgotowałem. Chociaż mogłem przestać, to nie przestawałem. Strzał za strzałem i kłopoty z prawem. Teraz dzieciaku, zdaj sobie z tego sprawę. Są takie chwile, kiedy jesteś bezsilny. Się decydujesz, chociaż odradzają inni. Kielich goryczy, teraz go wypijmy. Sam sobie winny. Są takie chwile, kiedy jesteś bezsilny. Się decydujesz, chociaż odradzają inni. Kielich goryczy, teraz go wypijmy. Sam sobie winny. Jeden chłopaczyna, dobra mnie babucha. Alkohol potrafi wszystko z życia wypukać. Wmawiam sobie, jutro przestaję. Przez górkę dużo straciłem, nic nie zyskałem. Czas ucieka, nic się nie zmienia. Droga, którą idę, prowadzi do zatracenia. Wspomnienia o zdarzeniach trzymam w pamięci, bo to co koi ból nakręca spirale śmierci. Kolejny łyk, czuję ciepła fale. Kolejny, morderstwo doskonałe. Nie tykaj tego, bo to cię zgubi. Hada teraz mówi, spójrz, popadasz w długi. Los dla takich jak ty nie uznaje ulgi. Ja wiem co czujesz, gdy w lustro patrzysz. Teraz już wiem, życie to zaszczyt. Sam sobie winien, więc wyciąga wnioski. To prawdziwy widok Rzeczypospolitej Polski. Tu się urodziłem i poznałem miasto. Pod dwunastką na dzielnicy Grochów. Powstałeś z prochu, to w proch się obrócisz. Powiedz, jeśli chcesz nam coś zarzucić. Są takie chwile, kiedy jesteś bezsilny. Się decydujesz, chociaż odradzają inni. Kielich goryczy, teraz go wypijmy. Sam sobie winny. Są takie chwile, kiedy jesteś bezsilny. Się decydujesz, chociaż odradzają inni. Kielich goryczy, teraz go wypijmy. Sam sobie winny.